Odchudzanie i redukcję celulitu. Hydrominum, antidotum na nadmiar wody. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 29 marca, minęła 16. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Spadek PKB w drugim kwartale jest trudny do oszacowania, to komentarz resortu rozwoju po dzisiejszych danych o wzroście gospodarczym. Samoloty LOTu startują w poniedziałek. Na początek polecą m.in. z Warszawy do Krakowa, Gdańska i Szczecina. Głosowanie w czasie zarazy zostanie zorganizowane w Rosji. Jak to będzie wyglądać, opowie nasz korespondent. Drugi kwartał roku przyniesie spadek PKB, ale jego skala jest trudna do oszacowania. Tak po dzisiejszych danych o wzroście gospodarczym pisze Ministerstwo Rozwoju. W pierwszym kwartale według danych Głównego Urzędu Statystycznego zanotowaliśmy 2% wzrost PKB w porównaniu do tego samego okresu zeszłego roku. Tak o tych danych mówił menadżer komunikacji inwestycyjnej AXA Łukasz Bugaj. Cały czas mamy wzrost na poziomie konsumpcji i inwestycji, ale to już są naprawdę dosyć niewielkie wzrosty i widać to spowolnienie względem wcześniejszego roku. Resort rozwoju podaje z kolei, że ograniczenia podczas walki z pandemią koronawirusa przełożyły się na bezprecedensowe ograniczenia aktywności gospodarczej w kwietniu i ponad 20% spadki produkcji przemysłowej oraz sprzedaży detalicznej. Jednocześnie ministerstwo zwraca uwagę, że głównym motorem wzrostu gospodarczego Polski pozostaje popyt krajowy. Ponad 1 800 milionów złotych wypłacił Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach świadczenia postojowego dla osób mających własną firmę i osób pracujących na umowach. W sumie te pieniądze trafiły do prawie 1 000 000 osób. Prezes ZUS Gertruda Uścińska zachęca do składania wniosków za pomocą platformy usług elektronicznych. Wszelkie informacje, w jaki sposób założyć profil na PUE, złożyć wniosek. Można taką pomoc uzyskać czy to na stronie internetowej zakładu, ale także na sali obsługi klientów, gdzie nasi doradcy poprowadzą krok po kroku, aby założyć sobie właśnie taki profil na platformie usług elektronicznych. O świadczenia postojowe mogą się starać wszyscy przedsiębiorcy, którzy założyli firmę przed 1 kwietnia. Aby otrzymać pomoc, należy spełnić kilka warunków. Wykazać m.in. 15% spadek przychodu. Lądujemy na warszawskim lotnisku Chopina. Tam już wszystko gotowe na pierwszych pasażerów. W poniedziałek startują loty. Na razie krajowe. Będzie można lecieć z Warszawy do Krakowa, Gdańska i Szczecina. W terminalach przygotowano środki bezpieczeństwa. Są oznaczenia o odstępach, bramki kontrolne i systemy informacyjne. Co czeka pasażera, mówi rzecznik portu Piotr Rudzki. Po sprawdzeniu biletów, po sprawdzeniu dokumentów będzie miał mierzoną temperaturę za pomocą systemu kamer termowizyjnych i później może skorzystać z self-check-inu, może skorzystać z check-inu tradycyjnego, który jest zabezpieczony specjalną plexi. Następnie musi pójść do kontroli bezpieczeństwa, oczywiście cały czas zachowując dystans. W samolotach LOTu pasażerowie nie będą siedzieć koło siebie. Obowiązkowe będzie noszenie maseczki. Powietrze w kabinach pasażerskich będzie oczyszczane przez specjalne filtry. Lasy pod kontrolą strażaków i żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Na Mazowszu wspólne patrole pomagają w wyłapywaniu ewentualnych podpalaczy i kłusowników. Od 4 lat borykamy się z serią podpaleń, szczególnie na terenach leśnych. Sprzęt, który posiadamy, nie pozwala nam na patrolowanie. Tutaj jest logistycznie ogromna pomoc ze strony Wojsk Obrony Terytorialnej. Tutaj się sprawdza ten sprzęt, który właśnie WOT posiada. Myśmy w tym roku zakupili kłada, no ale to jest kropelka, która jest w potrzebach. Mówił szef OSP w Odżywole koło Radomia Szymon Niemirski. Teraz w lasach, głównie w centrum, na zachodzie i północy jest średnie zagrożenie pożarami, a w niektórych regionach duże. Dobra sytuacja jest na południu. Lokale wyborcze pod chmurką? Taki pomysł organizacji głosowania nad zmianami w konstytucji pojawił się w Rosji. Rekomendują to służby sanitarne ze względu na zagrożenie koronawirusem. W maju rosyjski parlament przyjął ustawę o głosowaniu korespondencyjnym, ale nie dotyczy ona plebiscytu w sprawie poprawek do konstytucji. Głosowanie powinno więc zostać przeprowadzone tradycyjną metodą. Rozpotrebnadzor przekazał Centralnej Komisji Wyborczej rekomendacje w tej sprawie. Służby sanitarne chcą, aby komisje wyborcze pracowały na otwartej przestrzeni, wykorzystując jedynie zadaszenia i osłony. Wyborcom mierzono by temperaturę i odsyłano do osobnych urn, w zależności od tego, czy dana osoba jest zdrowa czy chora. Rozpotrebnadzor chce, aby obok urn i kabin dla głosujących znajdowały się płyny dezynfekujące oraz jednorazowe ręczniki i woda. Służby sanitarne przygotowały również odpowiednie rekomendacje dla przeprowadzenia głosowania w zamkniętych pomieszczeniach ze szczególnym uwzględnieniem chorych przebywających w kwarantannie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

I prosimy o telefony 22 7 trójek. To taka nasza nowa akcja, bo wracają dziennikarze trójki, ale mam nadzieję, że Państwo zostają z nami. I Kuba prosił o takie krótkie telefony. Jeżeli będzie miał ktoś z Państwa ochotę się przedstawić, oczywiście zmienia i nazwiska, no to hasło jest krótkie. Zostaje z trójką. No i tutaj na przykład ja, Ryszard Jaźwiński, jestem. Zostaję. No i nie powiedziałem jeszcze, że wybór muzyki do dzisiejszej audycji jest jak najbardziej autorski. Tę pracę wykonał Mariusz Owczarek, nasz nowy kierownik redakcji muzycznej. A oto pierwszy wybrany przez niego utwór. Play with me, do what you want with me. You won't see me putting up a fight. Look at me, look what you've done to me. Never let me go after tonight. This feeling that I feel, I don't wanna hide. Candlelight is how I like to see you say my name. It's not the same. So come and kiss me before the sun goes down. 'Cause in the darkness, it's not the same. It's not the same. I don't wanna hide. I don't wanna hide. I don't wanna hide. Promise me you'll wake up next to me. A lifetime, forever and a day. With me, don't let our memories take from us the love we have today. This feeling that I feel, I don't wanna hide. Candlelight is how I like to see you say my name in the darkness. It's not the same. Państwo do nas telefonują. Zapraszamy. 22 7 trójek. Zostaje z trójką i tu pada imię i nazwisko. Słyszę, że są już pierwsze sygnały w tej sprawie. Oczywiście zapraszamy do rozmowy w każdej innej również. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Tak wspominałem przed chwilą o tym, że jest to dla mnie i nowa, i nie nowa sytuacja, ale absolutnie szczególna, bo to zapewne pamiętają tylko najstarsi słuchacze trójki. Ja przecież prowadziłem już w swoim życiu te popołudniowe wydania Zapraszamy do trójki, ale to było wiele, wiele lat temu, ponad 20 lat temu. Wtedy to była nieco inna historia. Nie było jednego czy dwóch stałych gospodarzy, tylko codziennie prowadził audycję inny autor i zwykle też po audycji popołudniowej następnego dnia prowadził poranne. Zapraszamy do Trójki. Robiłem to kilka lat i oto nieoczekiwanie troszkę i dla samego siebie. Dzisiaj znowu jestem tutaj po 16 w Trójce. Ciągle zaskakujące nowe sytuacje, bo dosłownie kilka dni temu, w ostatnią niedzielę, wróciłem tu na Myśliwiecką, tu do studia po blisko 2 miesiącach nieobecności w radiu. Tak to się dzieje, ale bardzo się cieszę, że mogę być tu z Państwem i zapraszam do 19. Never had to work for love. Don't need you to show me how. Don't wanna be falling in when I'm falling out. Didn't think I'd give for love. Every time I hold it back, nothing's lost in my head. I'm trying to find who I am. There's choosers, there's takers, there's begging, heartbreakers. Program trzeci. Time for the rest your mind to understand. I need your soul, it makes me a better man. With you by my side, I'd have a chance. Johnny Cash. When I lost my mother, whisper in my ear, just like June Carter. Johnny Cash. When I lost my mother, a whisper in my ear, just like June Carter. Trójką i ta panskowska. Olga i Artur Lech razem z dziećmi z Gryfic. Zostajemy z trójką. Pozdrawiamy. Dziękuję. I mam nadzieję, że do 19:00, przynajmniej do kiedy ja tutaj jestem, takich deklaracji odbierzemy od Państwa jeszcze bardzo, bardzo wiele. Tym bardziej, że do tych telefonicznych 227 trójek dochodzą jeszcze te mailowe. Ja dzisiaj posłużę się moim adresem internetowym, radiowym. Po prostu ryszard.jaźwiński@polskieradio.pl. Również zapraszam do pisania. Zapraszamy do trójki. No, w popołudniowej audycji temat, od którego niestety nie uciekniemy na razie i oby było to możliwe jak najszybciej. Oczywiście towarzysząca nam pandemia. Lekarze oceniają, że o około 40% mniej przypadków problemów kardiologicznych zgłaszają ostatnio pacjenci w szpitalach. Jest to efekt strachu przed koronawirusem i wizytą u lekarza. Bielscy medycy wymyślili więc akcję "Nie zwlekaj, serce nie poczeka". A w niej właśnie apelują do chorych, by mniej myśleli o koronawirusie, a więcej właśnie o swoim sercu. Nasza akcja jest skierowana do pacjentów. Doktor nauk medycznych Klaudiusz Komor, ordynator oddziału kardiologii i kardioonkologii Szpitala Miejskiego w Bielsku-Białej. Którzy w tej dobie koronawirusa boją się kontaktu ze służbą zdrowia i niestety czasami boją się go również w sytuacjach zagrożenia życia spowodowanych innymi przyczynami, a w tym również kardiologicznymi. Zawał serca objawia się bólem w klatce, bólem prawej lub lewej ręki, dusznością, paniką i strachem, mdłością i zawrotami głowy. Krótko mówiąc, na przykład pacjenci z zawałem, żeby mogli być skutecznie leczeni, muszą jak najszybciej od początku bólu w klatce piersiowej trafić do odpowiedniego szpitala, gdzie będzie wykonana koronarografia, gdzie będzie udrożnione naczynie wieńcowe. Aż 40% mniej osób zgłasza się po pomoc kardiologiczną do szpitali, ocenia profesor Krzysztof Milewski z grupy American Heart of Poland. Wielu przybywa zbyt późno. Tu niestety widzimy coraz więcej przypadków, że pacjenci przyjeżdżają do nas z kilkudniowym bólem. Te tętnice są już zamknięte w ten sposób, że trudno jest je otworzyć. Robią się takie konsekwencje, jak choćby niewydolność serca. I w czasach COVID-u rzeczywiście widzimy więcej tego typu pacjentów. No, ilościowo też obserwowaliśmy spadek pacjentów przyjmowanych, szczególnie w kwietniu. Teraz w maju już powoli ta liczba wzrasta, natomiast jak porównaliśmy rok 2019 do 2020, no to tych pacjentów faktycznie statystyka pokazuje, że w kwietniu było w obecnym roku mniej. Serce to najpiękniejsze słowo świata. Serce w życiu najcudowniejszy skarb. I cóż z tego, skoro popularnością przebija je COVID, a szpitale nauczyły się już walczyć z wirusem, nikt nikogo tu nie zaraża, działają sprawdzone procedury, mówi rzeczniczka Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, Anna Szafrańska. W tej chwili każdy pacjent przyjmowany do szpitala ma wykonywane badania na obecność koronawirusa. To są badania genetyczne, których wynik jest najbardziej wiarygodny z wszystkich możliwych dostępnych badań i one są przeprowadzane w naszym szpitalnym laboratorium. Więc dość szybko wiemy, czy osoba, która musi być hospitalizowana, jest zakażona, czy też jest osobą zdrową. To baśń skrzydlata, to szczęście i zaklęty czar. Zaklęty czar koronawirusa niech zatem nie przesłania nam troski o inne aspekty zdrowia, przypomina i apeluje dr Klaudiusz Komor. Warto zawsze pamiętać, że oprócz tej najstraszniejszej teraz dla wszystkich choroby, czyli pandemii koronawirusa, mamy również inne choroby, które są równie poważne, a nawet poważniejsze, na które umiera zdecydowanie więcej osób, a są to przede wszystkim choroby układu krążenia. A o akcję "Nie zwlekaj, serce nie poczeka", pytał Jarosław Krajewski. No i teraz aż się prosi, byśmy zrobili małą zamianę wśród tych utworów wybranych przez Mariusza Owczarka. To może Dajdo czy grupa Toto za chwilę, a teraz Andrzej Załucha. Czemu wciąż rozkłady jazdy tak zmieniają,

No i zgodnie z zapowiedzią jest już z nami Marek Wałkowski. Witaj, Marku. Witam, jakbyśmy cofnęli się w czasie. Prawda? Z jednej strony pomyślałem sobie, że ostatni raz tak bezpośrednio na żywo rozmawialiśmy 4 miesiące temu mniej więcej, prawda? Bo to była Noc Oscarów, troszkę inny czas. A tak, obydwaj możemy się odnieść do tych wspomnień, kiedy prowadziliśmy mniej więcej w tym samym czasie, ty później jeszcze długo poranną audycję, właśnie zapraszamy do Trójki. Tak, i kręciliśmy się po tych samych korytarzach, siedzieliśmy przed tymi samymi mikrofonami, także pętla czasu się zamknęła. Tak, tak, tak. No ale teraz, chociaż na odległość, to na pewno dobrze się słyszymy. No i właśnie czas, by porozmawiać o tym, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych aktualnie, dzieje się sporo i na pewno ten temat, taki najbardziej gorący temat ostatnich dni, to zamieszki w Minneapolis. One wciąż chyba nie ustają. No, dosłownie gorący temat, dlatego że minionej nocy w Stanach Zjednoczonych jest w tej chwili przedpołudnie, wczesne przedpołudnie, ale do późnych godzin nocnych, a właściwie do rana w Minneapolis trwały zamieszki. Zaczęło się od pokojowych demonstracji wczoraj w ciągu dnia. Setki, tysiące mieszkańców Minneapolis protestowało przeciwko śmierci, zabiciu Afroamerykanina. Zdarzenie to miało miejsce w poniedziałek. 46-letni mężczyzna został, czarnoskóry, został aresztowany przez 4 policjantów. Oni go obezwładnili, jeden siadł mu na kark, przydusił i tak całym ciężarem ciała siedział mu na szyi i po kilku minutach ten mężczyzna zmarł. No i to wywołało protesty, wywołało zamieszki i to już 4. dzień takich zamieszek w Minneapolis. Te minionej nocy były najostrzejsze, najbardziej, najwięcej przemocy z demonstranci wdarli się do komendy policji, tej, z której pochodziło tych 4 policjantów, którzy zostali już wyrzuceni ze służby, ale złość jest wielka. Przy okazji także część demonstrantów rabowała sklepy. Ten posterunek policji został podpalony. Podpalono także samochody, wiele innych budynków. Policja nie radzi sobie, czy nie radziła sobie z sytuacją. No i nie wiadomo, jak dalej się to potoczy, bowiem mimo tego, że gubernator stanu wezwał 500 żołnierzy Gwardii Narodowej. Na razie nie wiadomo, jaki będzie plan opanowania sytuacji. Te zamieszki prawdopodobnie dzisiejszego wieczora znów się powtórzą. No i mamy też ostrą krytykę i ze strony prezydenta Trumpa, krytykę władz lokalnych i takie bardzo poważne ostrzeżenie. Prezydent Trump napisał na Twitterze, nazwał tych, którzy włamują się do sklepów, czy palą samochody, czy niszczą budynki, bandytami i ostrzegł, cytuję, kiedy zaczyna się rabowanie, wtedy zaczyna się strzelanie. Ale też władze lokalne nie pozostały obojętne na te Nie pozostały dłużne i zarzuciły prezydentowi Trumpowi, że podsyca przemoc, że podsyca przemoc w mieście, a Twitter oflagował ten wpis prezydenta Donalda Trumpa, także mamy sytuację bardzo napiętą w Minneapolis i na razie nie ma odpowiedzi na pytanie, jak z tego wszystkiego wybrnąć. Śmierć George'a Floyda spowodowała sytuację, której wciąż i lokalne władze, no i te centralne, jak słyszymy, zatrzymać nie mogą. Kolejny temat, no to temat światowy, nie tylko amerykański, nie tylko europejski, czyli koronawirus w Ameryce, jak to w tej chwili wygląda. Sytuacja poprawia się, ale nie wszędzie równomiernie. Właściwie według najnowszych danych, choć w skali całego kraju liczba ofiar śmiertelnych, liczba przypadków koronawirusa zmniejsza się. Odsetek robi się w Stanach Zjednoczonych coraz więcej testów. Już ponad 400, prawie 500 tysięcy testów dziennie. Więc liczba przypadków koronawirusa nie spada, ale odsetek w porównaniu do liczby testów spada. Spada powoli liczba ofiar śmiertelnych, choć nie tak szybko, jakby Amerykanie sobie życzyli. No ale niestety w kilkunastu stanach liczba przypadków koronawirusa rośnie. Wcale nie widzimy tej tendencji spadkowej, a równocześnie cała Ameryka się otwiera. W całej Ameryce trwa odmrażanie gospodarki w różnym tempie, ale w niektórych stanach, takich jak na przykład Georgia, Karolina Południowa, Floryda czy Teksas, tam już praktycznie ludzie zachowują się i wszystko funkcjonuje prawie tak, jakby nic się nie stało. Hotele na przykład na Florydzie są pełne. Na najbliższy weekend w wielu miejscach nie można znaleźć hotelu, nie można znaleźć pokoju hotelowego. Ceny poszły w górę, więc jesteśmy w takim momencie, w którym może to pójść w jedną albo w drugą stronę. Eksperci ostrzegają, że te Stany, które otwierają swoją gospodarkę, robią to za szybko, że ludzie stają się za bardzo nieuważni, że przestają nosić maseczki, że gromadzą się już w tłumach. No ale to myślę, że dopiero następne tygodnie pokażą nam, czy rzeczywiście to w Stanach Zjednoczonych to otwieranie gospodarki i powrót do normalności odbywa się zbyt szybko, czy nie. Co ciekawe, amerykańska giełda, mimo tych złych wiadomości z gospodarki, rosnącego bezrobocia, spadku produkcji, mamy za ostatni miesiąc 13% spadek sprzedaży w amerykańskich sklepach, ale mimo wszystko amerykańska giełda jest optymistyczna i ceny akcji w ostatnim tygodniu, mimo dzisiaj niewielkiego spadku, jednak idą w górę. Już w tej chwili powstaje wiele filmów o koronawirusie na całym świecie. Myślę, że absolutnie tematem na pewno na dokument już teraz, a kto wie, czy może i kiedyś nie na fabułę są wspomniane wcześniej zamieszki w Minneapolis. No ale kolejny temat, o którym moglibyśmy porozmawiać, no to już jest coś dla fanów science fiction chyba, bo to też gatunek, który Amerykanie lubią szczególnie. Mam na myśli ponowny start kapsuły Dragon SpaceX. To prawda, ale to nie jest tylko dla miłośników kosmosu. To nie jest wydarzenie, które dotyczy czy przemawia do miłośników kosmosu, filmów science fiction, czy ludzi, którzy lubią nowoczesną technologię. To jest wydarzenie, które jest ważne dla całej Ameryki, bo to jest moment, w którym Stany Zjednoczone mają szansę powrócić w kosmos na rakietach, na pojazdach kosmicznych wystrzeliwanych z własnego terytorium, na własnych pojazdach kosmicznych, bo po zlikwidowaniu programu lotu wahadłowców, który okazał się w gruncie rzeczy porażką, przez 9 lat Amerykanie nie wysyłali własnych astronautów własnymi pojazdami kosmicznymi, własnymi rakietami w kosmos, byli skazani na pomoc Rosji. No a to jest taki moment, kiedy uniezależniają się. No i drugi ważny element tego wszystkiego, co się dzieje, to jest to, że to nie jest przedsięwzięcie rządu Stanów Zjednoczonych wyłącznie. Do tej pory było tak, że amerykański rząd finansował, budował, konstruował, prowadził ten cały program lotów kosmicznych. W tym przypadku mamy firmę SpaceX, czyli firmę Elona Muska, która na zlecenie NASA dokonuje podboju, rozpoczyna podbój kosmosu. Ten poprzedni start był nieudany, bo pogoda nie pozwoliła na wystrzelenie rakiety Falcon 9 z kapsułą Dragon. No ale jutro zostanie podjęta kolejna próba. Niestety prognozy pogody najnowsze też nie są najlepsze, bo meteorolodzy szacują, że będzie 40% szans na wystrzelenie z Crew Dragon. No ale jeśli nie, to będą próbować w niedzielę. Jeśli to się nie uda, to będą próbować w kolejnym tygodniu. Co ciekawe, prezydent Donald Trump, który przyleciał na przylądek Canaveral do Kennedy Space Center i odleciał, ponieważ do startu nie doszło, zapowiedział, że jutro znów będzie na przylądku Canaveral i znów będzie obserwował. Miejmy nadzieję, że do niego w końcu dojdzie start Falcon 9 i Crew Dragon. Sprawa na tyle głośna, że na pewno i do nas te informacje dotrą w momencie, gdy tylko coś się zacznie dziać. No to pewnie na koniec naszej rozmowy może coś kryminalnego, może coś w stylu Ocean's Eleven? Odmrażanie sektora napadów na banki trwa w Stanach Zjednoczonych również. Ja z tych wszystkich napadów, które miały miejsce w ostatnim tygodniu, wybrałem jeden. Otóż w Kalifornii, w San Diego, w środku nocy doszło do włamania do banku. Rozległy się systemy alarmowe na komendach policji rozległy się alarmy, kiedy oficerowie przyjechali na miejsce, kiedy funkcjonariusze przyjechali na miejsce, zobaczyli mężczyznę, który sobie siedzi na podłodze w środku banku, do którego się właśnie włamał i zajada kanapki. Okazało się, że o drugiej w nocy zrobił się głodny i musiał podgrzać kanapkę w mikrofalówce. Mikrofalówki nie posiadał, w związku z tym włamał się do pobliskiego banku, gdzie taka mikrofalówka się znajdowała. A ja już myślałem, że w dobie pandemii... A pieniądze zostały w kasie. Myślałem, że w dobie pandemii mi po prostu szukał jakiegoś spokojnego, odosobnionego, wyizolowanego miejsca, żeby spokojnie zjeść ten posiłek. Różne mogą być motywacje, zapewne. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Miło było cię słyszeć. Dziękuję bardzo za te wszystkie informacje i opowieści amerykańskie. Marek Wałkuski, oczywiście, prosto ze Stanów Zjednoczonych.